غم مصطفیٰ میں دل ذرا اشک بار ہو جا، غم مصطفیٰ ذرا اشک بار ہو جا۔ غم مصطفیٰ میں دل ذرا اشک بار ہو جا، دھو کر وار ہو جا، دھو کر غبارِ سیاں آئینہ وار ہو جا، دھو کر غبارِ بخدا برس پڑیں گے ابھی مغفرتی کے بادل، بخدا برس پڑیں گے ابھی مغفرت کے بادل، کبھی اپنی کجروی پر ذرا شرمسار ہو جا، کبھی اپنی کجروی ذرا شرمسار ہو جا۔ وہ ابھی کریں گے تیرے غم ہجر کا مداوا، وہ ابھی تڑپے دل شکی استا ذرا بے قرار ہو جا، تڑپے دل شکی ذرا بے قرار ہو جا۔ در مصطفیٰ کی تجھ کو جو نصیب ہو گدائی، در جو نصیب ہو گدائی، تو بھی کر جہاں میں میری، تو بھی تار تاجدار ہو جا، تو بھی کر جہاں میں میری، تو بھی کر جہاں میں میری، تو بھی تاجدار ہو جا، تجھے شیری بھی سلامی کرے اپنا سر سر جھکا کر، مگر ایک شرط یہ ہے، سگے کوئے یار ہو جا، مگر ایک شرط یہ ہے، سگے کو یار ہو جا، مگر ایک شرط یہ ہے، سگے کوئے یار ہو جا، وہ جلی نسیم رحمت وہ کھلے چمن بے غنچے، وہ چلی نسیم رحمت وہ کھلے چمن میں غنچے، اے دل ریاض تو بھی گلِ صد بہار ہو جا، اے دلِ ریاض تو بھی گلِ صد بہار ہو جا، غمِ مصطفیٰ میں ذرا اشک بار ہو جا، دھو کر غبارِ سیاں آئینہ وار